پکڑو پتہ آسمان زینا خیست کا تھا نفس داغ قتل درون قتل من الخاسرین دا نقصان آنونا حدیث کی راضی اول قاتل پا دنیا بانستر قابل لے اول من سن القتل حدیث کی راضی اول طریقہ قتل پا دنیا کے قابل یہ خیرہ خاطر خو پڑے رہے چی دنیا کے سو قتل کئی کنا ناغت فکیم دا گناہ سے ایسا رسی کنا دل دے خسران کے پرے ہو خسرے ہو قتل کن اس دا سے عقل کار نہ کہیں جدے سر سو کم فباس اللہ ہو غرابا یبحثو فی الارض رولے گا اللہ ہو کار غر کنس تلے قدم کا کیم چو خی دتا سرنگ پڑکی لاش در اور بل یو غرابے رولے گا اغزم کا کنستلا کنستلا عاقبت دارے تو تو قتل تو یہ مانم پکار دی چدا سزم کا کنم چرے بکی خخکم ورطال عجیب حکمت داللہ دا چکم دا خدای دا حکم نا فرمان چینو استاز سو کی استاز کارغی سا کارغی والے استاز کا چاہی بے اقلا اور ایک بیانا فرمانی نے کہے اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیم الارض الجیاسیم کارغی چیز چاہ استاز چینا وہ مردہ یو خوری کرنے مردہ رزمہ کی طرح بود کارغی والے استاد کا چی چل تو خی چلاش ضرور سر بدن ضرور سر سو کی خواہ غصیص تو ہوئی چی سو کشبو صاحبہو داغے پخکار کولو سڑے خپکی دمڑی ٹول بدن شرے کنا درے پخکار کے درو خفگان دا ٹول دے پٹی ٹول بدن تو سو آوئی خواہ دا کارو اللہ دے مقصد درا لے گلو یا کیا کنستل کو لو دتنا آخ بتن دا پیدا ہستا تقدیرات نہ سمر کے تیخ تک نو خبئی قرآن پر ظاہر وانے پر ایک رکھا چاہے اری تو اللہ تبو ہے بے اسمی نفتکون مانے لا تکون تب ہم نے اللہ دے کر میں دبا توجیات پر ایدم ان چکم غورا ما تختاری زاغ کوم انور چی چانے بھی ذکری اغاو ہے اللہ رو لے گو کار غاو کنستر کو زمکا کے چو خی زتا چی سرنگ پر کی لاش در اور بل تو چاہی تو قتل زان تے پک پل بد ہوئے گناہگار زان پک پل بد گنی یا ویلتا جسو نکونا مثل حضر غرام ہائے افسوس دے آیا زقا وقل شما جس شم ددے نا چی شم دے ددے کارخو گنتا چی پچ میں پچکڑے میں لاش در اور پل تکور ددم رپو ہم راکنو پاولنے تعلیم اللہ دنیا کی ددے ورکا چی مڑی خخول پکار دے ابتدائی تعلیم پاس بہا من النادمین نشد اید حیرانو گڑ پریشانو نام اور نادم مانے ترا ندامت ان ندامت توبتن پیمانتیا ہو توبہ ہی کر ندا توبہ دیوی ستا داری جواب مدارے کیا ہو کہ یہ متحیرین ندامت پر مانے تحیر دے گڑ وچ پریشان شدیر دویم دامانا پیمانا شو تو پورتکولو ضرور بانی دادوما وزی ما دارور ساتا کلمی پوگا کردو چل را نا جسی چلو سرو کم پا دی اختیمان شو پا گناہ بانی نا اختیمان شو تو بے نا نیس تلیا رو خوا دری سورت اول ایسا کی اول باب کی دعوت سورت و باوکو بلوخود رد و دشر کے فیلی پا بیان دا سلور و مسائل ہوں چھے دا زان نسیزو نمہ حرام ہوئے طیبات مبند ہوئے حکم چھے اللہ حرام کری دی فخاص وقت کی نا حرام گنائے داول آیات کیوں سوئم آیات کے دا اللہ زنون دا سیزنو دا نظر دا غیر آیت و لحاظ کا ہے داغی بھی عزتی مکوائے درم آیات کے وہ فرمائل سے کم خبائش تھی پلی تیری سپاہی کے خاص کر آغری چیز خدین سوار بل پن منختا یا ربل پن لالشی ناغین زان ساتے دیا اور پسے تحلیلات پیش کرن اللہ سے طیبات حلال کری مگر حلال ہو رہے ہیں یا ہم نے مسئلے بیان کر چھپائے کے طہارت ظاہروں بدری طریقوں اور دس غسل و تیمم بیادری طریقوں سرا ترغیبات پیش کر وفاد وقود دپارا اور تخفیف و بشارتوں بیاض نقد احد دو نمونے پیش کرے بے لفظی مکوائے بنی اسرائیلو یہودیانو بے لفظی کرے وا پنجا زاگن پیرال عیسائیانو بے لفظی کرے وا دشمنی اور بغض پکی قیامت پورے پیداش دوم بات چورو خاص خطاب آل کتاب ہوتا پائے کی ترغیب اتباع رسول دا رسول لاغلے ساسو پٹے مسلح کار گئی لیکن چونکہ رنارا کتاب مبین اور سرا رنا تزان روبا سے رنا رسیشی پیش کرے گا رد شرف تصرف لقد کفر آخلق کافر دی چارت مسیح عیسیٰ الہ گنی آخلق کافر دی چزان تدخلینا زولی ہوئی بیارے پسی دو نمونے پیش کرے چچا بے لفظی کرے دا ناغا حیران و پریشان نے قوم دا موسیٰ علیہ السلام جہاد پر خود بے لوز شل نا عزمک کی سلویخ کالا پریشان شل قابیل بے لوزی اکڑا دا اللہ دا حکم خلاف روکا ناغوں حیرانوں پریشانوں طریقہ نور لچرارو رور سرنگ دفن کم درے متفرے منگیلو درے امور انتظامیہ بیانے یودارے سے قتل ناحق نظام اساتا ہے دوندارے کے محاربین عقیل سزا اور کے اور درم دارے سے غلول سزا اور کے دری امور انتظامیہ مقصد مسل کے مناسبتوں دیدے کی دار ہے چکم خلق شرک فعلی یا شرک اعتقادی کے اختری دے خبائث کے اختری ندا عقیدہ چپائی کے بدان اور فسادات امراض دری فساد دفق الغائل قتل بائی کے راضی فسادات پر آجی غلاگانے پر آجی ناول حکم بیانی اشدیت پر مسلد قتل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك اجلے کی دو معنی دی یوکو دا علت وجد پار رازی دری وجنا دری سببنا ابو بیدوی چکل اجل بمانے جنایت راجی دوجی ددی جنایت نا ذالک ست اشارہ تیرا قصہ کی چکم مفاسد خاص کر کم قتل عمدیو چرو رو لگے تو رو قتل کر کدا اللہ اس پابندی نہ کے خودے نو دا عدوان کو دنیا کے بڑے زیادہ سے ہوئے ددے ہو جنا اللہ تعالیٰ قصاص مشروع کو چسوک دا سے قتل کی بدن پیالے داڑے لے مفتد دے دیو سڑے نے قتل کرے دے ٹول قتل کری دے معاشرہ خراب ہوئی نظم خراب ہوئی حاصل دایت بدائی چدر مکھ کے واقع دوجن اللہ قصاص کو متنوں کے مقرر کر دیا اعتراض دار ہے کہ قصاص کو بطول متنوں کے ہوں نو دیا کی صرف دا بنی اسرائیل تذکرہ والے کرے دا چکتب نالا بنی اسرائیل درے و جنامونگا فرض کب بنی اسرائیلوں تائی تخصیصی پدے و جکڑنے پریات کے کم تشدید دے جو قتل الناس جمیاں دارنگ رعایت کے جروس تو فرمائے دی کہ ڈیر خل کو در حکم نافرمانی کرے گا دادوارا خبریں تو بنی اسرائیلوں کے خاص ہوئے ذکر تخصیص دا بنی اسرائیلوں کرے رہے بے ذکر پریس رب النفی دا مادہ نراضی سمنگا فرض کرو نکلو دا چچا قتل کرو نفس لرام بغیر دا قتل دبن نفس نام بغیر دا فساد نبزم ککیم دا دو شرطن اخری بغیر نفس ذکر اوکو دا نفس بدل پا نفس کی اوکو خیر دے فسادن مراد بعض فسادات کی بعض فسادات کریں مجوز دا قتل اغسی لگم مرتد کی دل یا لکا قطع طریق یا لکا رجم زنا لکھو دوسر راجی نکلہ چیئے سڑی کے دا دوا جرمون نشتہ ہے حواصل قتل کا بے جرما گویا کے قتل کا دا خلق تول ومن احیا چاچی بچ کے یو سڑے دا قتل نام گویا کی بچ کڑل خلق ڈول گور دیو سڑی قتل قرآن گردو کانما قتل الناس جمیا کان تشبیہ پارا جی کنا تشبیہ تقاضان کی دا تصویہ بین المشبہ والمشبہ غرض پکے استعزانی دیو سری قتل دمر دے عظیم نے دمر فساد کبیر دے لکر ٹول خل کو قتل چی اگر چ مشبابی زیاد تر مشبانا بعض صورت تشبیہ سے مطلب دیو پا فساد سرا دیو پا قتل سرا دمر فسادی پا فساد پالم کی راجی کہ پٹول خل کو بد سر فروزی کریں ذکر کانما قتل الناس جمیا بل سڑے بم یا قتل کئی بل بم کئی بل بم کئی مثال ہے قابیل سے کہنا دا قتل ہو کو ذکر اس تو خطا خلق ضرب و سنت باندھ روان دائر سنت سید ابن جریر ہوئی ددے دا مطلب کے دیشی کہ نفس نے مراد دے کہ بل نفس سے اغیت نبی ہوئی اغیت امام عادل ہوئی اغیت یوں مشر معاہد ہوئی چاچیو نبی لرا قتل کر چاچیو عادل بادشاہ لرا قتل کر چاچی دا معاہدین یوں مشر لرا قتل کر نہ داس ایشو سے ٹول خلق کے قتل کر دینا ماخوذ ہوئے موت العالم موت العالم دا عالم مرگ دا دنیا مرگ احیا الناس سمانا من احیاها دد اسناد مجازی ہوئی مجاز قرآن کشتا گان دانا نے پتا لگے دیات نے چی جون دی کو انسان کو لیشی احیا دی جا کی پا مقابلے کا قتل کے تقابل نہ معلومی جاہیا نہ مراد کرے دا قتل نہ بچ کول مرگ نہ بچ کول من احیا چاچے ہو سڑے بچ کم ہلاکت نہ بچ کم چاو جتا بچ کو گھر کے تا بچ کو سوزے تا بچ کو مطلق ہوتا نا بخاری وہی من نہ جہاں من حرم قتل الا بحق نے احیاتن کی اجرا قصاص کا ہوئی چاچ قتل بند کو قصاص جاری کو بخاری رقول دا مطلب دے نہ گویا کے تو بچ کو خلق تو بولے دیو احترام دٹول احترام دار قصاص جاری کے نمک تیرو لکم فل قصاص سے حیات ان در ماغ سے اپنی جریر ہوئے من احیا چاچ مر گر تیار نبی اکڑا چاچ مر گر تیار ایمان عادل اکڑا چاچ مر گر تیار معاہد مشر اکڑا داس ایشور کا ٹول خلق لے جو نو وقت پائی کے لمبا جاری شی کر تاپ اللہ کو بنی اسرائیل مو کر کر لو پنور کل کو ڈیر نہ کار بنی اسرائیل یقینا ناگلو دی تر سلان زم پخکار او دلیل نو یا پخکار حکم نو بیام یقینا دیر ددینا پست دینا عظمت کی قامقال حضرت تیر وطن کیوں سمے ہوئے تفا بادے ہوئے بادیت چگور درے باوجود پدی کے اکثریت چرے دخدے قانون مات اسراف کئی پتگن ہو پساد ہو سرا بنی اسرائیل کی داڈی ہو اس میں بنی اسرائیل پختانے چین پائے کہ قتل و قتال دی رہی کر نہ بنی اسرائیل نے نہ تنظیم پڑے بانے صحیح کہ قتل بن کے قصاص جاری کے پرے نظم نصب صحیح کی ادار عقود نے عاقب دے عقوب عقود اس پہ سوال لا رہے ٹک دم بقتل نہ کروں لیکن یہ سڑے مخارا بکئی یہ سڑے فساد کی نبیاب سے جل کو ندا سزا کی بالکل دے اور قتل اور کیا کام ہو رہا یقیناً سزا دائے کسان جو مخالفت کی راہ کام ہوتا اللہ اور راہ کام ہوتا رسول نہ اور کوشش کی بدما کی دفسان مخالفہ دان نہ جو خدا سر جنگ کی دے تو مجاز ہوئی یو خالفون احکام اللہ اور احکام رسول دے تو مخالف ہوئی دا خدای دا رسول دا احکام و مخالف دے یا عام خبر دا مشرک دے مبتدے دے یواز دا سنے دے بلکہ ویسانا فی اللہ فسادا مشرک دے کو خلق شرک ترا بلی مبتدے دے کو خلق بدت ترا بلی یسانا فی اللہ فسادا بقطع الطریق مفسرین ہوئی لاری شکئی لارے نگور لاری شکوں کی یو ظاہری ڈاکوان نے پلار و کناس کی اور قلب جی ہوئی ادھرے گا نہ سو قتل کی نہ چانہ پیسے والی نہ چار بیزتیوں کی سو کیسے ہوئی یو نو ڈاکوان نے چاہیے تو بزرگانوں پر قبروں نے ناچتی منجوران اور خلقوں نے جیبو نے چالا بابا تو شکرانہ واقع سوال بھائی قبول سی بال بے دتی رہے چاپ عمل کے فساد کا بے دب کو رہی ٹوبی سونا سے لرد فساد سزائے سر چ قتل کریشی یا پانسی کریشی یا پری کریشی لا تو دری ادل بدل یا اوڑیشی دمک دزم کے نام دیکھی مطلب سو یا خدا کو امام مالک ہوئی تخیر رائے دی امام تس پارے لشے دا کے مفتد بادشاہ سے پیش بادشاہ بکل ثواب دید وانے اگوری ہوں کاسے قدنے یو کر حسولے خی جائیں کلاس پہ دیگر بدل پری کئیو کر جیل تہ جائیں یارا ملک نے شڑی ملک بدل کئیے عام ایم اے ہوئی امام ابو حنیفہ احمد شافعی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوئی نہ قتل کڑی نو آئیوں قتل قتل بکڑے شی قتل کڑی ہو مال مغتی نسلب صرف مال اغتی نے لاس پیوت عدل بدل پرے کرے شی کاسی دور دبائے کڑی قتل نہیں کڑی مال نے اغتی نے یونیفارم نہ لڑوں یونیفارم نہ لڑ مکے نے شرد سمانا دا مقدس مکے نے شرد داری سے جیل تہ واچوایا افقام لکھی قاضی خان وغیرہ کی لکھ لی جائز دی قاضی لڑا جو قتل کی داغے مبتدے چداغا نے بےزت خوری گیا سیاسی قتل چلا آگا مشرق چار شیر خوری جو اسلامی حکومت ہی گنا بادشاہ نے پکار چلارے قتل کی مفسدی نور کے نقصان پیدا کری گیا داخل اسلامی ملک قانون نے قتل یسلب یسلب ہو کے اختلاف دسو کوئی تسلیف دیتے ہوئی چبر پانتا ہے تو بہو کھیلی نہ پاگے بے مڑ کی پائے بے قتل کی دوائم قول دانے چنا قتل بے کی خطا بیا بے بر اوکھی جی پانتا ہے تا دپار گرے چی خلق کی تماشا ہو کی شیخ الاسلام ہوئی داد طریقہ غور رہا اسلام کی دار ہوئی اب بلے کی وہ مسلڑا نار مشرک مفسد مبتدی مفسد کتا اور طریق ڈاکو مفسد اگیل دا سزا پکار دے چھ ملک امن پیدا شی دا دی دا پار شرمندگی دا بجون دا دنیا اور دی دا پاک رب کے عذاب دلوی دا امام ابو حنیفہ دلیل پیش گئی صرف دنیا پر سزا وانے داخرت سزا نہ معاف کی داؤ گور دائی دل دنیا کے خزی انور کر داخرت عذاب متوارا ہم مگر آ کتان چ تو بے سلام مکہ درینا چستا تو اصبر شفائی مکہ اصبر کے دل نہ سمانا ہے اسڑی مکہ نہ فسادات کری شرکو نے کھڑی دی بیدار کی کھڑی دی ڈیر ملک خراب کرے دی شکے کھڑی دی ڈاکوانے ڈاکے کھڑی دی تو بے ویس تا لیکن دے گرفتار شے نو نو پوشے چیقیناً اللہ دے بخون کے مہربان دا پل حق اللہ تعالیٰ پل حق دا تماف گئی حق دا غرے چی قتل پلی قطع و غرہ و تماف دی لیکن چی پردی مالو نے اغس جاو تماف نہ دی گوارے غوطنم آپ پہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ دری آیت تو سر ربط دے دائیو نیشاپوری لکھی متعلق دے مکے قالت الیہود والنصارا نحن ابناء اللہ اگے دو آپس لڑشا یہودیان عیسیان وی منگا رخد ازامنیو دی با افتخار کو با اعمال آباؤ دے مانا یفتخرون با اعمال آبائے زمگ اپلار پیغمبر تیر شیر زمگ نیکونا اغل ویلی بزرگان تیر شیری مونگ بداغی پا وسیلہ وان اخلاصی گو نو دی آیت کی اللہ مومنانو توی چھ لتکن مفاخرکم بی اعمالکم لا بی اغائکم ستاسو فقر لوی اگر پپلا ملوانی پپلا نکوانی دن نہیں داڑے غور خبر دنی شاپوری کچا انسانان پہ سوچ کو دایت اصل کی رد پو وسیلہ بے زواد باندھے رد پا گئے نیشاپوری والے پیدا کے خبر باہر کیوں نکلے بحر المحیط خل کو فخر کو لوئی بے کو لے چیز ان سب پروارا منگ خدا تنزی والے عمل پلاران بانے نزی پلاران لوے خلق تیر شیری نہ خدا تنزی کر زنگ ذریعہ رہ کر منگ ایسے کہو اللہ مومنان ترے چستا تو مفاخر بھی بل اعمال لا بے اصلاح کو ہم نپ زوا کو آیت رب دے پو وسیلے بے زوا دا والا خبر اور ہے نیشا پوری دیو گوری تفسیر بحر المحیط دیو گوری شاید کو پاگے یہود اور رد گئی پیسان اور رد کی چیز وسیلے بے زوا قائل ہوں لکھو سکم یہودیا نے قائل دی نہ وسیلے بے زوا صرف لال نکل ذات پہ وسیلہ وہ بچ گئے گا دائر بھائی رد دے سنگ رد دے اے ایمان والا ہے تق اللہ لال خزان بچ کے داغنا چخدیم ون کریم اللہ سے سمن آکڑی حرام کری دائیں نہ جانتا دائیں شرک و بدعت نہ جانتا دائیں فسق و فجور نہ جانتا دائیں لاول خدا خبرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ او کوششو کہ اللہ تعالیٰ تنز نزدی کر خاص اللہ تزان و نزدے گئے پس سر بنے کو امال سرم پہ امتصال بلو امیر سرم دریم دارا چریا جہاد و قید اللہ فلار کی نور و خلق و تمدہ مسلح و رسائم نور تمہیں چیئے خلقوں آئی تم دام صلاح اور دادری کار چوکے نو لال لکم تو لے ہن داس داس دا کامیاب ہے پارا پورے دین دیر اچت خبر آیت کرے اول پا مومن شرط دارے چدیرے منحیات پریگ دی ناروا دے نہ گئی بیل مازی دے نہ گئی دارنگ نے کامات دکھئی وقت ہوئی ریل وسیلہ درین دار سے دعوت دکھئی دے ترے خلق بلی دل پار نے مجاہد کئی دل ارے جہاد و قتالوں کئی علیہ و فلاح مومی لالکم تفلحون فلاح و گلہ حاصلی گیا دت ابن کثیر دا مانا کرے رہے چھنگویل چیت تقو اللہ نے مراد دے تقویٰ بے ترک المنہیات من ہی سیزنا پریک رہے او اب طویل وسیلہ تنا مراسلے تقرب اللہ پنے کو امالو پنے کو امالو پر اللہ تزانی دیکھے الوسیلہ وزن دفائیل تن نے وسیلہ وزن دفائیلہ اور فائدہ وزن دا وصلنا داراجی پمانہ دا قرب باندھے پمانہ دا نزدیکت باندھے وصل وے لکھی گی نزدیکت تا پڑے ہو جبان دی اہل لغت اگر تو لگا مانا لی کے لینا مفردات دی امام راغب کے پائے کم لکھی دار البصائر لذوی التمیز بصائر قاموس کتاب دے دا نحم صدے کتاب دے دیوی بصیرت فی وصلا و سما وصل الیہ تقربا وصل مانسی تقرب لبید ویلی بلا کل ذی دین اللہ واصلون ہر دیندار قدیتن زیکت والا رہے یو الوسیلہ التوکل الی الشیء برغبت رسیدل دی یوسیس تا پمینا وہیا خط من الوسیلہ لتضمن امان الرغبہ یو وسیلہ دا پسواب کرا اغازی رسیدل توی ادی کی بماند رغبت بھی. قال اللہ تعالی وابتغوا الی الوسیلہ اللہ فرمائے لی جو وابتغوا الی الوسیلہ نو اس معنی کئی وحقیقت الوسیلہ الی اللہ حقیقت دا وسیلہ خدا تصرے مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعت لحاظ دا خدا دلار پہلم علم حاصل لی عبادتون کول لی اور کوشش کول لی پا مکارم الشریعت کے پنے کو عمال دا شریعت کے دالکی دو سوا واللس کے بسائر لکھی پنجم جزے دارنگ تمام اہل لغت عقید وسیلے دا مانا کرے دا سدارے بمانے قربت دا عبداللہ ابن عباس نم نقل دا اطوان نم نقل دا ابو وائل نم نقل دا قطادہ نم نقل دا مجاہد نم نقل دا حسن نم نقل دل تبیانو گرے زمان ماغ لف طبقاتو نا ہر طبقہ کی دا تفسیر را نقل کرے دے لف طبقات والے دا نبی نے رستو ہر طبقہ کی دا وسیلہ مانس دے القربت اللہ بل ایمان و بل عمل صالح بل عمل بما یرضی ہر یو پکے عمل ذکر کرے عمل اگر سے تعبیرات جدا جدائی ادری وسیلے دا مانا چلا دا قرآن کی پکپلم شرح سورت بنی اسرائیل کے وہ پنزو صاحب سے 57 اولئک الذین یدعون و یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقربہم دا مشرکان چچا طرح مدد چوئی ادتی معبودان چلی طلب کی اخبر لبتا نزدی کر سکمیوں بے زیاد نزدی ایو مقرب تفسیر دے للوسیلہ ایو مقرب اگر معبودان ددی شری خدای تزانی دیکھی پامل عظیم اللہ تزانی دیکھی پامل نگورا الوسیلہ مانے قربت دے نزدیکت دے پہ ایمان سرا پنے کو عمال سرا خدای پہ تابع دار سرا رسول پہ اتباع سرا دو اہم مانا چیر پڑھے کے ابن جوزی نقل کرے رہا وسیلہ کلا محبت تو ہوئی وسیلہ محبت تم نے لکھی ابن جوزی ہوئی کہ مانا دا محبت سی نے توحید الوسیلہ سمانا تحبب الیہ بلا مال زان محبوب کے خدا تا پنے کو عمل انہوں بیا مانا شو زان خدا تا خوخ کے خدا سر دوستانہ قائم کے پنے کو عمل ہوں نگر کہ وسیلہ قربتی تو وسیلہ محبتی لیکن آری اور مفسر اگر سر نکل ایمان نے کامال چار سر زوات نے نکلی منگ ادا دعوت آتو شریعت کی وسیلے بس زوات نشتا اول تو تمام خبر اکڑا ویا دے کہ پری کی تو وسیلے بس زوات والا رد دے یہودیانو تفسیر نشاپوری اور بہر ہوئی اور وسیلہ بزواد پکی نشترے دا دیوبندیان چی زانتوی اغیط ہویا وائل مولانا تانوی تفسیر خوگو رہ راندہ ہونے تفسیر بیان القرآن برا مسائل سلوک کی لکی اس آیت کا وسیلہ بزواد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دری آیت دا وسیلہ بزواد پر اس تعلق نشترے ختم اکڑا دے آر دیو بندہ اسم لگی آئی چھ نا دی جانا وسیلہ بزداد ثابت شد تو اے دیو بندہ ہے نہیں تو خود دیو بندہ ہے بارے بغیر دیو بندہ آنی تھا دی چار یو بندہ زاننا جو کرے چار بل یو بکرے فدا حسین مانے دا حسین نا قربان شاہ زدہ حسین بندہ شاہ ہے بتا سکو دا نوم دے مولا نمی دا گورب پیر سے بم لکلی اپن ترے زبابا مخزن الاسلام و تیر صفا کتاب کے اثر نہیں زمین و لہوس ہے آئی کی لکلی چھ چار پدے کے دا توسل دا پیر مانا اکڑا چھ خدا اعتدان پر پیرانو نزدے گئے ناغت تحریف کرے دے خدا دے شرمائی خیر متکڑی دا اپن دروازہ خیرو والی خدے دے شرمائی ارد شرمی دلی چدا مانا بد بری نہ خدے دی شرمائی مخزن وہ دے سپکے علی کری منگ خبر حاصل کے داتو کہ وہ سیدھا متعارف دایا مبہم لفظ دے مبہم لفظ کی تفصیل تو ضرورت ہی بھر ہے درے بر تشریح ہے یو بدانو سزا وسیلہ منم ہر قسم بل بدانو سزا ہر قسم وسیلے نے انکار کو منگ دانو سے منگ اس قسم وسیلہ نہ من کم سڑے سدا ہزار قسم وسیلہ منم دے پشر کو پبیدت کی راجی کم سڑے سزا اس قسم وسیلہ نہ منم دے بدہریت کی راجی دا حاصل مبہم لفظ دے دا لکلی شرع عقیدت و تحاویہ حنفی دیو بندے اور حنفی رضان متوجہ کی دو سو درش پیت سفر ادادا کی کتاب دے سعودیان و عرب و طول وقت کرے اگلی اخیراتی تقسیم ہوئی سدارے اس کتاب دیکھی لکلی فلفظ التوسل بشخص و توجہ بھی فی اجمال غلط بھی سبب ہی ملم یف مانا ہو دا توسل بے ذات چرے دار تصب پیو شخص ماننے دا ہو یو اجمالی لفظ دے درے پر سبب مانے بے فہم خلق غلط سی امولا نہیں گا آتے غلط سی ولی فینوری دبے تصبی لکھونی دائم شاف ہیں آزادی حیاتی یقین کر توسل بزاد دامت دبی کہ پجون کی منگ پارا دعا ہوئی پجون کی دعا ہوئی ندا کو دعا وسیلہ شفاعت سے کن دینوں کو انکار گئی حیا مراد کا دینا اقسام اور توسل بزاد کی دامانہ داغن دعا نواری خدا کو وسیلے واری یا داغن واری کو پس دمر نے واری فہاد ثانی ہو لذی کری ہوا نہ ہوا نوان دا دویم قسم علماء بد گن لے اور من دکڑے نگر لال کو پڑے لفظ کے ابہام نے صرف کہے وسیلے پہ زواد منوا نہ منم لیکن ایک لفظ خزان پہ کہے گا بیا پڑے کے در باز الفاظ تشریح کرے گا جو سڑے بہ دعا کی دعوی عمل استشفاء بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غری فی الدنیا اللہ فی دعا فی تفصیل وسیلہ بن نبی پر دنیا کے خدا تھا پر دعا کی دیکھ تفصیل لے دائی کل ہوئی بے حق نبی ایک بے حق فلان یقسم اللہ بے حد میں مخلوقات کی تو خدا پہ مخلوق خدا تو قسم مر گئی کہ خدا تو پلان کی لحاظ کر کر خدا پلان کی تو ہو رہا تھا فاضا مخدور من وجین دامن ادے پر دعا جو یو دار چند وقت بغیر اللہ دے اقسام کوئی بغیر اللہ اعتقاد ہوا نل احد اللہ حقا دویم دا سیدر چیز چاپ پا خدای بانی حق واجب اشتر دویم دا سیدر چیز پا خدای بانی دا چاپ حق شتر ادا دوارا خبری ہوئی نارواجی دا دوارا ناجیز دی دا حق مبارکی ہوئی مال العباد علی حق واجب کلا ولا سائن لدیہ زائر نشت بندگان اندر بخرے بانے حق واجبہ شرے شرے نشترے عمل بخرے بنس بانے برباد فب عدلی ہی انوائم فب فضلی والکریم استانعون خدای صاحب دے چتے بے حق فلان منوا بیادی بے حق سائلی نہ لے اور بے حق نبی کی سفر اکھ لے بے حق سائلین دامانا کہ اللہ تا وعدہ کرے سائلین سر لے جاوت زم سائلے من زما دعا قبول ہے کہ داخو توسل دے خدای پا وعدہ مان پا حق بائیں پا توسل نہ نہیں اور آکم سے ہوئی چیز فلان کی بندہ پا حق دن خوارا درے خوارو کمانا نشتہ ہوئی انما حاضا من الاعتدائی فی الدعا دا خودی سوری پا دعا کی دا حد نہ تجاوز ہوکو اللہ فرمائی نو لا احب المعتدین بیاوی حاضا نحو من الادعیت المبتدع دا جوی دا حق دا فلان کی ادرے مثل فلان کی پا دو فیل دا غفا صدقہ دا غفا واسطہ داغ پا وسیلہ داغ پا برکت داغ پا فرمت دا تیر بدعات دی لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن صحابہ ولا عن التابعین ولا عن احد من الامت دی چانا نقل نہیں تو اے ولی کتاب کے خوش ترے گا دے ولی دب پا کتابون والا گرد رہا جائے وینما یوجد مثل حاضر فی الحروز والحیات للتی دے گور پاڑو وڑو رسالوں کے ہے کلنوں کے چاخر کی لکھی پائے کی دا خبریں موجود دی دعائے گنج لرش کی لکھ لی اور دلیل الخیرات کی لکھ لی دلائل الخیرات کی وہ دعا میں نفضل عبادات ہیں دعا کو گور بہترین عبادت ہے ول عبادات مبنان عن سنت ول اتباع دعا چند آئے بنیاد پر سنت و پتا دارے رے لال الحوا والے ابتدا وہ خواہشوں پر بدت بانے نہ نہیں بڑے تردی بیاری کے لیے وہ تار تئیں کو کل سڑے ہوئی بجاہ فلان کل ہوئی نہ تو سن لے کبھی انبیاء کو رسول کو لیا ایک فلان کی پر مرتبہ نواز بھی نبی کے وائی مراد دائی جن فلانا نندک زو وجات و شرف لانکے ستا پنی بانے مقوری زین فاجب دعانا زمگا دعا قبول کی داوئی گا وازا ایزن محضور خدا ہے رب لانکی مخو کا کن رب لانکی بمخی گنا وارا وازا ایزن محضور داہم منہ دے دلیل دارے چلو کانا زور توسل لذی کانا صحابہ فلونم فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفالو بار موتی کدا وسیلہ جائز ہے صحابہ کو جون دے نبی کے کولن پس تمر گئے کولا تھا پس تمر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرت صحابہ داندی لیچے خلایا دے نبی پا مخی دے نوارا داغ پا جاہ دے نوارا وہ نما کامی ہے تو سلونے فی حیاتی ہی بے دعائے دیزر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کے چی وسیلہ نیولا نا داغ پا دعا بے نیولا یطلبون منو یدعو لہم داد وقت ہے کہ تمہیں دعا ہوا حدیب آمین میں لکھا پہ استسقا کے ہر کلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ہر تمہارے لئے چکلے استسقا لہوطن اللہم انا کنہ اذا اجدبنا نتوصل لے کبھی نبینا فتسقینا و انا نتوصل لے کبھی عم نبینا دا حدیث سے بخاری کے اشتر مختصر چار تو مر بڑے نہ توسل لے کا بیان میں نہ لیے نہ جو پاگل نے اس میں نے کیسٹ کیا ہو رہا دا حدیث دا عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنسبت کرے یہ رسول اللہ علیہ وسلم ویلی دی کہ کل پتا سو باران نے کی گئی نظم پا عباس بانے وسیلہ خواہ دا کو پاگلان دی دا دی مولائی دا رسول نے لیے دی حضرت عمر دا سے عمل کرے رہے ویلی دی کہ نہ توسل لے کا بیان میں نہ لیے نہ بیان نبی نہ سمانا ذرا شب حنفی کتاب کے دارا تم صدی کتاب لے دیکھ معنی لکھے مانا ہو بدعائی ہی ہوا ربہو و شفاعتی ہی و سوالی ہی بیان نبی نہ رمانا بدعائی ہم نبی نہ دا معنی نہ لے جنو اقتمالے کا بھی یا نسل کا بھی جاہ ہی دا مراد کریں جاہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیلوے ہوگا ناغے والی نظر ذکر کا دا شرع عقیدت و تقاویہ حنفیرے علماء و دلیدے زیاد توثیق کرے بیاو گرہ تفسیر روح المانی دا کم چیزان تا نا پہنا ہوئی ناغا لخیوخا چلا اور دا تفسیر دے گا دیل کی اصل سلیری سفینہ پر تفصیل درلا تفصیل بس تو اللہ پورا دے گا اگر دا سے بے ادب اچتا تو وہ ایسے بسائر دا گئے گا غلط کتاب دے گا غلط دسری دا بارت جوالی کنا دیر نرے نرے لکلے دے دا تقریباً درے پانے عبارت تھے تے پاوی کتاب کے سے نکلے مشفق اب تو پانے کو دینا جوڑے پیٹا دس ختم بھی کرے بیا پہ سکڑی بیا پری بان رد کئی دس بے دبئی کموں والا پہ وہ کتاب رد کی اوہ تو بڑے کتاب تے غلط رہے پہتے کہ تفسیر تے غلط رہے تائلم درول مانی والا نزیاد سے زد دے جانا پر تفصیل سر بھی کری وقت دل باز اللہ سے بیض اللہ علام شروعیت الاستغاث سے صالحین وجال مسیل بین اللہ بین علی بعض بعض خلق و تیعتنا دلیل نہیں ولی کہ وسیل بسالحین چل دا خش ہے ادا جائز دا ولی قرآن میں لیلی چھو تحقیق الکلام زیادہ مقام تحقیقی خبر ہو رہے دل دین صاف خبر کئی استغاثہ بالمخلوق جات دارو وہ سیدھا بوانے طلب دعائیں من ہو استغاثہ داما نے چاہتا ہوئی تمال دعا والا استشفا مرتا ہوئی لا شک کفی جوازی امکان المردو منو حیان جائز دا بالکل کل چاہتا سڑے جوندے جوندی تا تمال دعا والا چاہ مانا کرے دا داو سیدھا خوشتا گا بلکہ افضل مرسول تا پکینا مگو رہا اور تمہر تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلو گا ضروری اللہ تعالیٰ سنا ایا خیا فی دعا ایک منگا پر دعا تم نے یہ رہا آپ ہے لو کہنا ہاں واما گائے بار کے لیے صاف دے واما زاکان مطلوب میں نے مئی تنو گائے بن کل چیز اچانک دعا طلب کے دعا طلب کی خبر ادا اور مڑی مڑی تو ہے تم انگل دعا ہوا خبر تم جا رہے انگل دعا ہوا یا غائبی عذری تو تنگل دعا والا فلا استریب عالم انہو غیر جائز عالم چی نشک بوننے کی پرے کی چدا ناروازی عالم چی کن دا عالم نہیں کن چاہو دورہ نہیں کری چرتا ہندوستان تتیجل تد عام اغلائے کلن عام نرا پریو تسرہ تختے ہوئی دورہ اکڑے رہا بیادر تے چرتا دورہ اترا آیا ہوں سے ڈاکتر ماتتری سوک سی عالمی نشک بن کے نو خلق شک کے وانو من البدع التي لم فلاح من السلف داتا سے بدت سے چ سلف کی چانہ نے کرے اچھا کرے ہوئی دیوی ولم یرب عن احد من الصحابة وما رسول الخلق على كل خير انه تلف من ميت شين دیو صاحب نے شرط نقل نشتا کہ خیر خلق واہو گنا چاہی چر تو مڑ نہ سو گوفتی داغی چر دنشت ہے آئی دان نہیں کری بلکہ دوی چکل اب آئی خبر کرا لو سلام میں ہوگا نیچے دعا بے گوفتا نہ قبل تب ہے مخ دا قبر سر چ دعا والے نہ قبل تب مخ کہ داری امام ابو حنیفہ مقول لے وامل قسم اللہ دے حد من خلقی تو مخلوق بانے دا قسم چلام ان اقسم علیک اسلو کب فلان دفلان کی بنی دن سوال کم داغب کم مخی دن غارم یو دے عز الدین ابن عبد السلام اگر دے تو جائز ہوئی خود صرف دن نبی پبارکی اور غیر داغن پبچہ پبارکی نہ جائز دا تنمنائی بشر کبیر کے نقل کرے داغور شوکانی مدست منگا دوارا نہ من کا عز الدین چرے کر دام دے فی نفسی بےزتی اور اقسام دا بےزتی سے بیان کر دیا اور شوکانی نے پویا پرے مسلمان نے کبیری حلبیم پرے مسلح نے پویا ناگی ہوئی چاہو بس دا پنبی پورے مختص تھا دہیری سے نو چا بانے نہ جائز تو پنبی پورے کو جائز تو آگے پورے خاص تھا منگا ہوئی تخصیص بدائے من لے منگا کہ دلیل دلیل ٹھیک ہوئے گا دلیل دی سب پیش کی تو عثمان بن حنیف داغا حدیث دے اور ترمیزی علی جہدی صحیح دے کہ وہ سڑے عرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تہ مانا دعا ہوا اگر توقل جل میں نے اصل کہ توجہ بے نبیے کا گرا توجہ بے نبیے کا بکھرا نہ رہے گا دانا کر لے اور توجہ بے نبیے کا لیکن ددی جواب کرے اور سو کی جواب گئی وہ من الناس من منع التوسل بالذات دا خلق کرے چھ پزاد کہ نبی رے کہ غیر نبی رے توسل بالذات نہ مانی وہ الذی یرشع بہ کلام المجد ابن تیمیہ رول مانی ہوئی آپ کر سڑے چاہتا ابن تیمیہ ہوئی داغ خبر نم داستا سفار دے کے بیاوی و نقل ہوا نبی امام ابی حنیفہ و ابی یوسف دی امام ابو حنیفہ نا دی امام ابو یوسف نے نقل کر لے خوری کرے اردے مسئلہ کے دی تو لحناف کا محتاج دیا شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیہ چکل رو سیرے مسئلہ راغلے نا دی امام ابو حنیفہ نے یاد کرے رہے اور اردے پہ عزت یاد کرے رہے دری بیزت و ناغی خری خان دائی نے نقل کرے رہے واجابان الحدیث دا حدیث نے دا جواب دے چھتا مضاف عزف رہے اتوجہ علیہ کا بے کا معنی بے دعائے کا و شفاعت نبیے کا نبی حجوان دے ہوگا نا وہ تے اس کا دعا خدے تپو وسیلے کے پیش کو تب دعا خدے تپو وسیلے کے پیش کو دے حدیث ہوئے دا جواب دے مشکات کے منگا نور جواب آتم کو منگا ہی چاہی لیچی دا دی صحیح دے دیکھ ضعیف راگان دی کتا ہے چھ ترمیزی اور تصحیح ہے لین لائے برکہ دے تصحیح ترمیزی دے امام ترمیزی تصحیح اعتبار نہیں علماء ناقدین لکھ لی دیا حدیث ضعیف تے نہ ترمذی اور تو ہی صحیح کر دے رسو لکھی وہ قد شن تاج سبکی کما ہوا عادت ہو علل مجھے سبکی اور تاج الدین سبکی آپ ابن تیمیہ بانے دیر بد ہوئے لی بے پمینس کی تکی کما ہوا عادت ہو دا بد ہوئے دا خوئی دن مجھے سوائی اکاش نگر کے وہ فتوہ شائع کرے ہو یہ مولا فیصلہ کرے ہو اہم زان پر بندے شمس اللہ دومن ظلم کرو در روح المانی تیرشے بارہ کے پرے خیرے ددی زینے شروع کرے ہو گورا روح المانی کی لکلی کہ تاج سبکی پو ابن تیمیہ رد کرے اور حتی جائے ابن تیمیہ فان کر ذالک و عدلان سراد المستقیم مبتدہ مالن و کل عالم ابو رکھا نہیں روح المانی رد کرے رہے چھے ابن تیمیہ در نغلار نعوڑے رو بیرتی شخ دا خود دی ظلم نے علاقہ ابن روح المانی مخ کی دعوت تعریف کرے رہے صفت کرے رہے اویلی شداد امام ابو انفر امام بو سب قول لے تاج الدین سبکی و شافعی بیرتی رانے آغا پاوا نے رد کرن تو دور خبر مانی بلدے ہوئی وان تو تعلم تخف ہوئے گے چاہا دیئے چھ منقول دی داخل بیت وغیرہ نا لے سبیت توصل بزداد المکرمہ مون تر سوک دی صحابہ پادعیہو کی توصل بزداد ہو گئی کا لانا خبر وی منی دان نفس فالے ہو البیان دعوت رمونا ذریع اور کرے دیوی آیا وی جی منسر ڈیر حدیث ڈیر حدیث جی عربی مل حدیث جی الکا دیسو نہ سنگ جما رہے کل آتا اہل ہوئی اہل سنت اہل سنت ادا مولائی خطیبی من دان نصف علیہ بیان رول مانی تا تو کتا سر نسی نظم تے ہو خیا نسی نظم تے ہو خیا کتا جی سے استشفاتش کے اندازے جواب ہم کرے رہے دائم جواب کی کتا جی سے اب بات پیش گئے ندامی جواب میں دے کہ آگے کرے دے جب مک کے تمام نقل کر دائی جواب میں کرے دے ہاں دے کی اور جا اور حکومت مسئلہ راج یو مسئلہ دی دا قول دا قائل کہ اللہ میں انی اثر کا بجائے فلان بجائے فلان ہوئی داریں گے سو کوئی بے حرمت فلان دا جی جائز دے ہوئی کر دے ہوئی فین لم یری دانا خادم من السلف انو دعا کذالک سلف کی چانا نقل نشتے چھ دا سے دعائے کری چانا دا نقل نشتے سلف کو دی بس یقسم بی تعالی و بی اسمائی و صفاتی سلف کو وسیلہ دخرے پنون اور اللہ کو صفات پانے پیش کرے رہا اور یہ خلق دے کی حدیث پیش گئی بعض عام خلق ہوئی چکل عجتی نفصل اللہ بجاہی حدیث کرائی لی چیز اخدین سوال کو ازما پر جا دیوی لم یروی احد من اہل العلم ولا هو شیء فی شیء من کتب الحدیث دار حدیث پر کیوں کتاب کے ہم دیو خواہ اور درو ہوئے کلوی ابن ماجوری جل امینی اصر کب بحق سائدین علیک اور بے حق ممشایا حاضا دا حدیث پیش کی بے حق سائلین حدیث پہ ابن ماجہ کے راغل ہے جواب دے وفی سندہ العوفی وفی زوفن دارے پسند کے عوفی راغل راغل راغل ضعیف دے اور اسے بے اپن جواب ہم کر رہے دا خود حدیث وائل نہیں بے آخر کے وہی وعظم من ذالک دیر لیا خبر ہے دارا چلم یطلبون من اصحاب القبور اشفال مریض اغنا الفقیر دید قبرون والا نقواری چھ مریض میں جوڑ کا فقیر میں جوڑ کا غنی کا پلان کے کار پر مابن احسان کا اور شیطانان و تدا حدیث کھولے زائر تم الامور وی وہ حدیث مفترہ علی رسول اللہ بیجمع العارفین بی حدیثی اس وی دیو پلے اور توجیہ کئی کہ لفظ جا اور لفظ حرمت مانے وسیلہ سنگا دادے دیو مجبورتیا نہ ہوئی کلام تو بازے اہل علم و کتاب و لفظ راغل کہ بجاہ فلان و بے حرمت فلان لیکن زمین تو بازے مشران پر تفسیر کس طرح جواہر کس طرح بے حرمت فلان دیوال جواہر کی نہیں دا بلغہ کے مشترے دا حضرت سے کتاب کے پائے کے واسطے وہ سب سے مشترے پدے وہ جمانے دے مجبور ہے نہ روح المانی اور توجیہ کئی منگا پلا خبر پڑے طریقہ میں جاری ساتھ یوراد من الجائے مانن یر جو لا صفت من صفات ہی دا جام نہ مراد کرے یو صفت سے دخدیر صفات ہو مثلا یوراد بن محبت التامہ المستدعیہ عدم ردی و قبول شفاعت یا اللہ تعالی فلان کی سر محبت تام رے ددے محبت کو وسیلہ بانستان دعا غام بیاوی والکلام فی الحرمت کل کلام فی الجار حرمت کے دم سے تعویل لے جو خدای استاد ردی سری سر محبت تے ددے محبت کو وسیلہ ذرن غارم دادوہ تعویل ہے حکری جی کا اشارہ ہو دیتے چچا علماء کی جا اور مت ویل نے داغی توسل بس ذات مقصد نے توسل بس صفت اللہ مقصد دے خو بیاوی نام لم یو حد توسل بجا والفرما انا عدی من صحابت رضوان اللہ علیہم منم چراب بجا والفرما لفظ دیو صحابینا نقل نے نقل پر کی نشتہ گوئے مبنا حکم نقل بان داؤد علیہ پخبر ذکر کرے وہی حاض الذی ذکرت انما لدفع الحرج عن الناس والفرار عن دعوى تذلیلهم دیم لگ یری دل دے کے یروی خلق چے تنگول گئی اور سڑے گمراہ کئی چا روح المائی والا غٹ گمراہ رے اس نمائی وہی پدے و جمادہ تائید ذکر کر کموں گائی چیرا فرمت بالکل نارواز شرک دن خام خواہی گورا تاسو استازان نمانے تا ہم دے پا رکھو لا لگ میلے الانت دعا کا ذالک افضل زدے و جننویم چا دعا پا فرمت سر افضل دا دعا پا تفین سر افضل دا افضل ہونا نہ کر داری روح مانی اور تفصیلی بیان نے پڑے مسئلہ کے خواہ دری اقسام پڑے تفصیل سرا مخ مالیکولر کے بیان کے آغازار سے اشتہادی ہوں تک اقسام مالیکولی دیکھا آغاز کے منہ سر کتابوں نے کم ضرور خان واغ اتفاقی طور پر ڈیر سرا دی دیانت الانسان کی رسنگ کو کرنا دیکھے دا توسط دولت اقسام نکلی لیا اور پڑے کیا کا وجہ رہا تھا کہ بعض وسیلے جائز بعض شرک اور بعض بیداد بس داترے قسم ہوئی پائے کہ یو وسیلہ دا بے اسمائی ہی و صفات ہی دا اللہ نمونہ و دفضے صفات و وسیلہ کے پیش کوا دویم قسم نے وسیلہ پڑھنے کو اعمال ہو پڑھنے کا اعمال کو وسیلہ کے پیش کوا دریم دا سے الفاظ دی شداد رجہ بننے کو اعمال ہوتا توسل پہ ایمان و پہ اتباع رسول وغیرہ چاہے تراجی اغسی بھی تصدیقی اللہ رسالہ و ایمان دے ماجاوی چو اتبان الرسول فتبنا ما شاہدی دادری شری کر یوسل ونوی یوسل اتنوی یوسل نہ نوی سفو کی لکری بیا دا توسل چر عین الدین الاسلام لا اشہد احد من المسلمین دا عین دین اسلام دے بدین کم مسلمان من کر لے یہ تاسو ایجی وسیلے نہ من وسیلہ دا اللہ پر نمون وسیلہ پنے کو امالو وسیلہ بے تصدیق رسل دا حضروں کو ایمان نے داخل دین نے خسل و رم قسم کریں بے دعائے حیے کے پاس جوندی تا مقام ہوئی جتم دعا وارا جوندی تا مقام ہوئے دلیل پیشی لکھا تو مر حضرت عباس کرے ہوئی جتم دعا وارا فتح الباری کی لکڑی تبیان کے معنی خل کری شہادت عباس کا دعا وقت لگ دغا الفاظ پکشتہ گن جوندی تو ہی چمال دعا ہوا دا سلورم قسم پنجم قسم دارے چھ دعا درب نواری اور اضافت دار کئی بار صالحین تا اللہم رب جبرائیل یا رب جبرائیل یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب نیکانو زنگ دعا قبول کے دا سیو سرے ہوئی نو پریوانیم سب پروانیش ترے بولے حدیث کی عرب جبرائیل والا حدیث راغل رہے دارنگش پکم قسم اگر وہ توسل دے بسولات النبی درود پنوی حدیث کرائی لیچ رچال تاجہ تھی اللہ سے بندت ہیں نامر موزو کی دور کا تو سنا دے ہوئی اور پر درود دے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نو دعائے ہوا ہی کیا دعائے ہوا ہی دا دو قسم دا دری قسم شول سرورم پنجم شپگم دا درورم جائز دی ددی وجن چا حدیث پارے ہو کرا گئی اگر شپگ قسم شول جائز شپگ جائز شپگ وسیلے بالکل جائز خوف نو اگر شپگ وہ قسم سے وسیلہ بحق فلان بجائے فلان بحرمت فلان دو سو یو سفر کی رالی کی اللہم اسألک بحق فلان بجائے فلان بحرمت فلان ونحو ذلک نہ پہلے فلان بسرتے فلان بواسطے فلان پانی لئے ومن تابا ہوا تم جواز اللہ بن نبی آغا خبر ذکر کرے زدین ویلی یا دعوا مطالعے سے ما سوا نبی نہ پنور ناجائز دے وعند الحنابلہ فی سیل قولین انہ مکرون قرار پر تحریم ہم بلیانوں کے اصح قول دار سے دار مکرون تحریمی دے اور احناف قول فیصلہ کرے دار امام ابو حنیفہ قول شامی پہ پنجم جس کے دانا کر لے شامی پنجم جس کے دارا ہو رہے دائے دو سو سلور پنجو سفر باز نسو کی دو سو سلور پنجو پنجم جز شامی عن ابي يوسف قال ابو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به دعائے بشر کی لکھی شامی بے اسمائی و صفاتی خدے نمونہ اور اللہ کی فتونہ و پیش کرے نقول دے امام ابو حنیفہ قول دلیل پری بانے سر چاہ حق بنے پیش کرے رچا جاہ بنے پیش کرے رچا فرمات بنے پیش کرے دلیم وم قسم اور بار کی ہوئی قول فیصل پڑے کدارے چیری لم نسبت فہیت بے داتن اور کرے چدا ساتت نہ دے نداد بے دات پہ کتو جی حدیث کرا دی کل حدیث پیش کی داتا علیہ السلام کا کہ بے حق نبی غوفتے کلبل کلبل دے ہوئی کل حدیث وردت یاد الباب لا يخلو عن مقال ووهن دا مختصر خبر لا چکم حدیث کی لفظ بے حق راغل ری یو حدیث دے صحیح بکی نشترے فل احوط ترک حاضر الالفاظ احتیاط داری سے دا الفاظ بکی مو آئے گا احتیاط داری دا مو آئے بے دلے کی پار غیر مقلد رد کری امام شوکانی اگر یہ توصل اللہ بے اہل الفضل والعلم دا جائز دے ہوئی خان خواہدل ربائی سے نور تبد ہوئی دے لگے دلے سیان فل انسان والا اور داغ حسمی جامع اس سے لیے خان سلور طریقوں سے پاغرت کرے رہے چرا تو سم لائے چدا خبر دے کرے رہا اتم قسم سے لے اتم اغت توسل لے وسیلن یول پنی دا دوار دا خدای نا پنیز دا قبر دا نیک سڑی دے دیتاں قسم ویلی غواری دا خدای نا دا قبر فقوا کے غواری ولی عقیدہ دائی دی دعائیں دا قبر مستجاب دا چا قبر سر دعا قبلی کن بلکہ باری پکی دا جماعت نا پا قبر قبر سر خو قبلی حکم بیرو سراج دی نہم قسم دارے چھتا قبر نبی دو سالے پا قریب کی ہوئی یا سیدی فلان عضو اللہ یا فلان کی امارے کا خدایانا دعا ہوانا اب دعا من المیت سے اور تاری یا بابا تعالیٰ را گلے تمالا دعا ہوانا بعد یہ لکھا مون خود سے ناروان لیے مون کو مجھنے نوار مون کو آگتا ہوئی چھتا مولے دعا ہوانا دا دعا لکھا ہوانا غفتا دے دا وقت مشری فہذان القسمان میں مالا قریب عالم انہما غیر جائزین وانہما من البدع التي لم يفت سلف دتم دے عالم شک نشتا چدا ناروائی اور دا بدعات تھی چی سلف نہیں کری دا بدعات تھی دے سنتا مسلط استشفاء چاہ تو تمل دعا ہوا تمل دعا ہوا بے دس پڑے بار صورت بل اتفاق علماء کو دشد نشتا ہوئی اب قول غلط سے سو کوئی جیدا تو سمایا محتابانے بنا رہے کسو کوئی مڑے ہوئی نہ دا جائز ہے کوئی نہ ہوئی نرے جائز نہ نہ دا قول پتا اور شیریہ کی صحیح نرے اب پتا اور شیریہ کی دا قول رست چاہی کے لئے املان بار دکھا دے رشید احمد گنگوی کتابوں نے پڑے گوائے چار سما قائل نہ رہے نہ سرنگ دیوے کی تاریخی خبریں پہ زمد جماعت فیصلہ رہا منگلی کلے فیصلہ کے ہاں مرکزی فیصلہ پائے کی لکھی چھ دا استشفاء چھر دا ذریعہ دا شرک را بدعات مستقبہ ذریعہ دا شرک دا. شیخ ابن باز نے مان تپو سکو میں دیر دسو ہے ناو را شرک دے اور دسم گزرا مجھ دنگل دعا ہوا لسم کرے لسم لسم قسم دے طلب دا حاجت دا مرینا یا سیدی فلان عشق مریضی یا فلان کی بابا زما مرض لرے کے زما غم لرے کے تال راغلن اور پتا بشی وی حاضا شرک جلی باس دا بالکل کار شرک دا خودی مشرکان کی سکدا کے یہ وہ لسم دارے یا دو غائبان امیتنن دا غیر القبور دا قبر خوال نزی دا دیگا نے چگئی چی آپ لان کی بابا را مدد چی یا پیر رو رسی خدا نے منگل دعا ہوا وہ آپ کی دیتا ہی چی عالم الغیب کر وہ اسم و کلام ہو فازا شرکن سری دان سری شرک دے دو لسم دارے چاہیے دو غائب امیتن دا غیر القبر یا سیدی فلان عشق مریضی آؤ گرائن دا غیر القبور یا سید فلان ادھر اللہ ویلی قرآن تو دان اے آپ لان کی باپ آمالا دعا ہوارا دلوی نہ ہوئی اگر تیم شرک سری ہوئی اگر استشفا من بعید دا اور کلے چی دا قبر نلوی ہوتا ہوئی اتر زمان مرض جوڑ کے اترا مدد سے تمال زیرا کے ندام شرک دے من وجین شرک جلی آخری فیصلہ دا اپنا داموں گا دو لس قسم وسیلے گنوں شپک قسم وسیلے پکی جائز در قسم پکے بدار سے کلا معمولی درمیانہ ہوتا کہ حکم کہا اور آخری در قسم پکے شرکیات دا شرک لے ہوئی ندیو جی وسیلشتا وسیلشتا ہے وہ کمیا وسیلشتا تھا امام ابو حنیفہ قول دی نمانی دختر امام قول دا پیران نمانی چا خون در رضاوت ہے دا علماء دیوبان نمانی ہاں کل ہوئی جی علماء دیوبان خلی کلی تو پہلے فلان تو پہلے فلان عام گا رہے کن یا خدا ہے تائید لے چا تو پہلے ویلی کی تابدار ہے کن تو پہلے زمان تو سوری تو رازہ خیرات لکھا نبل اور پسیر آروان چی بے دعوت آتا سوئی آتا سفیلی ہوئی گا تو فلا آتن کیوئی تابدہ رہتا تفل تفل ولی ہوئی مور پسی روانی گا تابعی گا تابداری دا فلان کی داخو کدامت دوی چی فلان کے تابدار دستا دا وسیلہ منا دا ولی داخو وسیلہ دا فاہمت دا غیر کر اکدامت دوی زد فلان کی تابدارین نیک سڑے رہے پیغمبر دے دا تابداری سے وسیلہ دا دیا جائز تا عمل دے ہمگا مخیل سے دا لفظ سے دا نقل نہ دے بچے نقل نہیں نظام کے ساتھ تکا یا ساتھا وسیلہ دا زواد کے اس یو حدیث ددی سر صحیح نشتا ددی پر سرمایہ دا حدیث کے یو حدیث دا عباس سے آغا توصل دے رجوندی پر دعا دری پا حدیث کے حدیث ترمیزی رہے تو ضریر امو گیا را حدیث ضعیف دے سینا نے ملا بھی قاری پائے کہ پخپل ہوئے لی کہ مراد کے نبی دعائی ہی دے وسیلہ رب پر دعا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی را پہمک ہے نا غوختے ہاں وسیلہ دعا پر دعا باندے یو کو نے داگانی السلام علیکہ یو نبی دادا ہے مقام نے اگر خود نظام اصلر چھ غیر پر لرے نہ چھوائے نبی تا چھوائے یا السلام السلام علیکہ یا نبی کہ دا عقیدہ چھا گیا اوری دے دینا دا شرک دے دے عقیدہ با نظام حدیث نہیں بینا اب بازوی جی مونگا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہوئے نمان اگر خود ذاتی جوان دے رہے پا قبر کے لکم ماں تاچی سنگ جوان دیو خواہ حیات النبی تے بول اپا گلوہ حیات الدنیوی چالی کرے بس سلف ہو کے وہ ہے کتاب تمام سلف سے حضرت عائشہ ابو بکر نے شروع کے اٹول نکلے حیات برزخی حیات برزخی تو ڈالی کرے یو یا قائد علماء دیوبند کی نکلی سدا حیات پشان کر حیات دنیاوی مثل الحیات دنیاوی ویا خدا سے مثل لشے غیر دشینا مشبہ بھی ہو لائی رہ مشبان تپری مانا سب ہوئے ویم دار دائی کتاب دے نکلو سارزی وجہ راہ لے اور پیش اگر دلیل ہو نو تو علماء دیوبند نور کتاب نہ گورا اگر کتاب پا بھی نہ مجبوراً داغلو جو دریلیان پائی بانے مختلف اختراگان عرب و تکری پاگو خیال پہ اپنے دخلانی اور دوی مشرک پیرو دسویان تل انسان داغو پرد کی لکلے دی نا اگر آگیر کرل لگسنگ چے بلکالی داگیر آگیر کرو دستت کرو نا دغسی زنگ و لمایہ دیوبان کی خلیل احمد اغیر آگیر کرو نا اگر نے پڑی دستت آگست کرو دو دستی قمق الوسترالت چی دی اگر ان کتاب دا قائل علماء پر دیوبان پر نمان شائع کئی حالکہ دا مجبوراً لکلے شو تاس اشاعت ہو لکھو ہے رسو خلق رال داگر اشاعت کئی اور ان لو لمایہ دیوبان دی امام ابو انی فقال وائے وانا صاف خبر اللہ مجل احدن ایدو اللہ تعالی اللہ بہیم نال وسیلہ دے مقام کے دو وسیلے دو دعا دو وسیلے دو زواد کرے اس تعلق نہ ہو خلقوں پکے تعلق جو کرے رہے دے جنم دے اکرا مسئلہ کوئی سے دا وسیلہ پدر تفصیلی حیثیت طرف آئے تفصیلی نظر طرف ہو رہے ہیں آگے رکھے کتابوں نے چلی دو وسیلے دا سیانت الانسان دا یروح المانی درو المانی والے زیر جلال العینین کتابی لکھ رہے پڑے مسلم آنے خالص جی کرے دائیں گے سوار ملمن کی داخل کتاب نہیں پڑے مسئلہ کے چاہیے پڑے مسئلہ خود تفصیلی وضاحت کرے اللہ کے مقام کے مخ کے تقوی اور اس جہاد نکل کر دی ترال اللہ میں انگنے تکے تراوار باپا روزی جی جی وسیلہ نمانی وایا خدای را تمک یہ تق اللہ یہ بیل مازا موز نکی و بابا لروان دے شرکی و عدد روان دے لاول کو اتقو بانے عمل ہو کہہ کرنا رست پو وابتبو بانے عمل کوا وابتبو الی الوسیدہ لاول ترک المن ہی آز دے امتصال الوامر وایا دے چھے وسیدہ دیونی والا نو سور پسی بڑھ تکشتا ہو کنا کر معاملہ خرابی کی بیاو جاہو روفی سبیلی بسے معاملہ کا کرنا جات کا ہونا دے چھکا میں آپ سے اب آپ آئے رکھتا اسی رکھ کرے گا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا دایت تسلسل بگورے رد و پاغی یہودیان اسے وسیلہ پہ زواتے منالا زمگ اپلاران نے کام تیر شیری اگر زمگ وسیلی ہی کر زمگ اس کو کار دے اللہ نے نہ صرف آن خدا تنیز دے کہا فعمل کرا جہاد کرا تقوا کرا اکت پذان کی ایمان پیدا نہ کے اور سرد کی بڑے چپید تق اللہ نے عمل نہیں کر توحید پکے نہیں نو وسیلے سے کہے چھ بے شمارا معلوم تو خدا اللہ توڑ گئی بے شمارا معلوم اور گئی ناتاو پاگر جناتا جو دا بچے زمان دا پارا شافے ہو کر رہے دا خطو سیدھے شروع اس کا تو لدعا کہے گا اس تو سیدھے ہو قیامت کی باغت ہے اسے پارش کی قیامت شفاعت ہوں گا منو خدا دا بچے زمان دا پارا شافے ہو کر رہے مانے پا قیامت کی اس والا پھر شافے دا پھر جون لے دعا کر ان کی تشافے ہوئی شفی ہوئی یقیناً آئے چیزی کافر و مشرک اتق اللہ مانے پکے عمل نہیں نوکہ شدی لڑائے چیز مکہ کیلئی ٹولو دائے پر مثل و سرشین دے پارائے چیز جرمانوا کی پرے ٹول سرد عذاب و رضا قیمت نام نبشی قبول دینا دیلہ عذاب دے درنا یوری دونا دیب کوشش گئی تمنا بکئی یا تمنا چوزی دورا لیکن نبی وطن کی دورا دیلا زاب دے ہمیشہ مانا چی شرک بکی کر وسیلے بانے نخلاسی کی زچا پر فیدیو بانے نخلاسی کی پر خیراتون نخلاسی جانم کے وپر ہوتی ہے یوریدو نا یخرجو یا تمنو نا یخرجو والسارق والسارقہ تو فقتو ایدی اوما دا اپنا عمر انتظامی تعلق دائر خود آتا ہے شید تقل اللہ خدا نے یہ روکے منحیات پریگ دے منحیات کسی لی غلا پریگ دے غلا مکوایا آشیو تسکی جبائے کے حد شتا ولشتا پدے کے معاشرہ خرابی کا کنو گناہوں کی چی شریعت حدود یہ خیری دے زدہ یہ خیری جبائے کے معاشرہ تا نقصان رسی غلا پائے کے روڑا غلا گر پرے ہو غلا گر خزان پری کے لا سنہ دریم حدیث کی راجی جو مروانا لاول خیلا دائے پری کے ولی غلائے پلاس کرے تھا کمشی سے جرم کری سزا باغل اور کے لاس جرم کرے دیں نو دے لاس لول سزا اور کا داکم من جوران چناستی اغلا گانے کئی ددی لاسونم بند کے کنا پری کولے خونے شفاسی بند کے جیل دیوار چاہے ختم ہے کے غلا جو دی در دین نے شغلا کی رائی لاسونا بند کے جزان دے ماں کا سبا سزار دائی دا مدد وئیم سنگ سزا نکال عبرتنا کا سزا طرف نہ نکال عبرت ہوئی دا غل دا لا سول پری گئی سزا خدا سزا سوکھ سپیرے اور کہنا ہے سو دورے ہوا نہ دل عبرتنا کا سزا پکارنا اور لا سے جن پری کئی نلت بہی نہیں دے بہنی نہیں دیا بخلا نہ کئی گل اللہ نے زور اور سی قانون چلے مشین ہر قانون کے حکمت دے کچا توبہ ہی سب پس تو ظلم دخلانا اصلاح عمل اکرن اللہ دارا توبہ کر لیں یقین اللہ بخون کے مہربان نے ظلمی نمرات پر اغلا اغلان ہے اسے سے توبہ ہی سب توبہ قبلی وہ مال ہوتا نماز کی گئی ورے خدا خدا حق و تماز کی اللہ ہی زبر تقبل حق ماف کم زبر تقبل حق ماف کم آل باطل جدا جیس پیش کی گئے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر لنا یا اہل القبور یو ارتضاء تاویت المشکات نہ لے لیکن حدیث تو مسلم کے مشکات کی راضی زیارت القبور کے حضرت عائشہ یا رسول اللہ زیارت دقبر سروسنگ وائے زیارت دقبر سروسنگ وائے اگر یا السلام علی اہل القبور حضرت نے یا کم فالا اکم تین کم فالا السلام علیہ السلام علی اہل القبور اغا حدیث بانے با عمل کے حدیث دنے داشی کا نا ددے جواب بحر رائے کر لے تختائی کر لے احناف دی اب اپا سمائے موتا کی مگر رو جاز دے دے مسئلہ نا سمائے موتا کی رضی غیب فقہ حنفی لکلی چی دا سلام دا دعارے دا سلام تحیین نا تختائی و بحر بے پر ہوتا دے کنا دی دلیل نے پیش کی مرا دلیل اس دلیل علم تعلم ان اللہ علیہ ملک السماوات والارض آخری اور تم بھی آئے نے پویا جی یقیناً اللہ کے خاص اگلا رفا شہید آسمان رزم کے دام عیسیٰ علیہ السلام لرن را مریم لرن را اشر کرت گئی بولے خدا پر شریکان سے تصرف جوڑائے اگر ذات ور کی چالے چو غاری اگر بخانہ کی چالے چو غاری اگر اپار سیوان قدرت درون کے دو ایم ایسر سورت تو گوڑا دو ایم ایسر سورت چرد دے کے ہم دو بابی نہ بھئی خان اول باب دے پنزو سیاد کوئے پر یہ باب کی زجر منافقین ہوں یہودیان ہوتا دیو سلوی خیات نہ شوروں لفظ قبائے ہدای ذکر کری مشترک لفظ بدے شدہ نمبر 10 بدماشان دی ذکر دا کتب الہیہ و دے دا پار دا تحکیم دا سلور سلوی خیات نہ ہوئی. تورات میرا لے گلے، انجیل میرا لے گلے، قرآن میرا لے گلے، دار فیصلو کتابوں نے نہیں کرنا. پر ایک غٹا فیصلہ دا توحید اور صداقت رسول دا نراش توحید پر درور کتابوں کے اشترے شرکو لے گئے ددی رسول صداقت پر درور کتابوں کے اشترے داخل دد رسول خلاف لے گئے دابا والبادی دویم باب دے اوپر روس نشپکش پہ تب ہوئے پائے کہ ماند مالات المشرکین یو پنزوس کی دی خلق سرا دوستانی کر کے مولات مکوئے اس بجل دے پتو پنزوس دی پنزوس کے پو مولات دائی سب جو سر دوستانی کی رتن اور گئی لس اے لتونے تشکری دقت ہے مولات وہ پنزوس سے آت گئے دا لس اے لتونے اصل کے لس قبائل دی دالی کتاب ہوگا گور اللہ مخ کی رمنا کی نش اللہ دی دا دوار نمبر دس بدماشان ہے آخر کی بشارت تو رہی ہے دنیاوی دوار ہے پیزش پیتا آیت کے دخرے پر کتاب عملوں کے شخرے جنت در کی شپکش پیتا کی ہوئی دا اللہ پر کتاب عملوں کے اسی دنیا میں خیستہ شی دارے مینزنے حسان تو لسل کے زواجر پر مناسقین و پارے کتابوں اب ایدر پار رہا ہوں چھرے خلقوں تمخکنے حصے خلاف کو انت اللہ ہوئے تحریم در تو یہ بات مکہ ہے انت ہوئے شرک مکہ ہے سے تصور اور دیدنے نقصان شروع کرے در خلاف شپار اور در شرک منڈے ہوئی ہے تو کفر دا پارا کو کار گئی. یا ایو رسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر دی سورت کے کل خطاب مومنان تو یا الذین آمن کل خطاب یا الکتاب یا مولیان کل خطاب دے رسول تو یا رسول دا دیر جامع سورت تیر آواز دونو رسول اللہ سے آواز ورکی نو تسلی خجا رسول ہوئی اے پیغام ارن کیا تا پزیمہ بانے پیغام دے نزدکا برنا خفا کے نرے غمجن کئی تادر آیا کسان غمجن کئی مانا مکنگوے لوا خود نے اختیاری بیکار کئی دے نتا تا پزیمہ پیغام دے دا پیغام نہ دے منع نے کی کرے آ کسان چہرس کئی پکاروں دا کفر کے یو سارے ہوں نہ پھر کفرے مساوات نمراسی الحرس نیشا پوری ہوئی دا کفر سے سمجھ دسی دا کفر سے سمجھ سلائی دا شر سے سکیتا گی نہ بس دے پکی رسناک دے منڈے ہوئی کر اور سلران دے پمانڈا باندے شرک لروان دے پمانڈا ستا مقابلہ کی روان دے نا پمانڈا خپکے گا ماں پروائے ماں ساتا تا دوڑا لے خلقی ہوں دے شویر زخان سرائے کسان دے جو وی آمنا پخلوان دے ایمان نیرا اور ازنون سرائے کسان دے جو یہودیان دے تا دوڑا لے خلق جمع شویر خان یہودی منافقان یہودی یہودیان چاہے تو منافق سرنگے کفر کئی وے لم تو میں قلوبوں دد پزر کی کوئی ایمان نشتا ایمان پائے تو یہ پزر کی کیا ایمان صفت قلبی ہے لم تو میں قلوبوں درے خلقو دادا ڈرے یو دشیری دی اختل اتفاق کر رہے دیخ پل شوروا جو رکڑے رشورا تھا لیکن تفیس پر وہاں بسا تھا یری گواں دری قبائل کا توقع ہے دو تیر شل نمبر ایک سو یوسار یونے فی الکفر نمبر دو لم تو میں قلوبوں نور بشماری اس کو سماؤنا للکذب دلیل کذب دو معنی کی مفسرین یو کو لل کذب یہ مانے لے اکذب والے دی وز دی دل پارا چھ پتا درو جو رہی دی کل کل تا مجلس کرا جی بعض منافقان مراد کل بعض یہودیان مراد کل رسول مجلس در قوام یہودی نے پکی کر چلے کہ درس کے ماں پر لولے ماں بھئی یہودیان نے پکی ناس کس منافقان نے پکی کار رہی پل لے دیا سماؤنا لیل کردے سو غد دی دیلے چھے سبا پار لرشی نو درو ہوئی چھے داچی رہے ہو رہا دائیو مانا شوہا دوائی مانا دا سماؤنا لیل کردے دی خوب دی درو ہو دم جانو پلو دا اگر چستا مجلس راضی لیکن دب پلو مجانو درو ہو منی تالا رشتہ نہ منی بے مان اگر خاوری دلی کنا خانو ستا مجلس تولی راغلی سماؤنا لے قومنا خرین لمیاتو جاسوسان دی دنور قوم لپار شتالا نیرا لی دار جاسوسان لپار راغلی چارا لی گلی دی چھو ورش اول چھو پمونگا رد کئی ہوگا نہ کئی اول زنگ بارکی سوئی راضی مجلس کے پیغمبر مجلس کی دعوت یوں کر رات کل بے تیرا پارا چھو دروغ سے ہوئی بار بلانا نہ دروغ بے رہے رات کل بے دیلے چھو جاسوسی بے کولا فاللہ فاغی تو سوئی دی منافقان ورتے ہیں یہودیان ورتے ہیں دادوہ خصلت ہے نور دی سماؤنا درم بل سماؤنا سلورم پنجم لا بدئی کلمات اللہ پست زین دا غینا اب زین جل اللہ تعالی پائے کہ کلمات یہ خدا وزن ہے دل بدل کہیں دو ذرتے سے مم موازیہ ہی دی دیکھے ہوئے مم بعد موازیہ نکتر تمام کے دا شامل لے تحریف لفظی تو اگر چھتا تحریف معنوی بکیر اللہ پیوز ہے کہ یو کلمہ یقین دیتے بدل کی بد جائے کی یا داغے بغیر بنے بل سولی کی تورات کے بعض بعض ادا کی کلو بعض ہوئے کلنا لکسنگ اچھے معنی دائے بدلی دا محرفین خلق اللہ کلمات کی تحریف کی یقولونا دا زمیر لقومنا خرین تراجے دا خلق محرفین چیدی کنا غرد مولیان وی دے کشران و تدا کم چی جاسو سیل را لی گلی تا مجلس تیرا لی گلی و توی ان اتی تم حادا فخضوهم و ایلم تو تو فحضرون قدر کی گی در تتا بدل خبری دا موشی تویلی قبل و قدان در کی نظام تے ساتھ ہیں لارے کو لارے لیکن گور جی خبر دوی ندور دلی چی داما صفا لا خود ما صفا و داما قدر خا گور کر صفا اخلا و خیرن پریدا لیکن خدای پر کتاب کیوں خیرن پیامبر مجلس کیوں خیرن دائی دی مولان ویلی دی کرن چی خود